मेरे कौन से चले गए 163। हाँ, भेदा भेदानुसारेण उभयविधं परायण त्वं भाष्यम्। हाँ, ऊपर धरतना अन्यदिव स्यात् अवेदः दोनों तस्मात् तस्मात् तमसेनो ब्रह्म भेदेनैव परायणम् द्वस्ता विद्यस्य चैकात्म्यात् कैवल्येन परायणम्। तस्मात् तमस्विनः तमस्विनः अज्ञानिनः भेदेनैव ब्रह्मपरायणं ब्रह्मपरायणं भेदरूपस्य भिन्नः ध्वस्ता विद्यस्य च ऐकात्म्यात् कैवल्येन परायणम् एकी परायणं ब्रह्म अभेदेन। सच्चिदानन्दात्मकं ब्रह्म अविद्याविद्याभ्यां बन्धमुख्यास्पदम् इति उक्तम्। अविद्या बन्धास्पदं विद्या मोक्षास्पदम् उत इदानीं ब्रह्मानन्दं विचारयितु कामः सम्मतम् अर्थम् आह ब्रह्मानन्द का विचार करेंगे। सम्मतवथ परिकते ब्रह्मणि ब्रह्मण्यानन्द शब्दोऽयं प्रयुतः सुखवाचकः संवेद्ये च सुखे लोकः आनंद आख्या प्रयुज्यते। अयम आनंद शब्द प्रयुक्त ब्रह्मणि प्रयुक्त सुखवाचक लोके च संवेद्य सुखे आनंद आख्या प्रयुज्यते। कोई सामान्य रूप से कोई कहते सुख है विषय सुख और आनंद मतलब स्वरूप आनंद आनंद शब्द का अलग सुख का अलग ऐसे कहते व्यवहार में। कोई चिंता अचिंतन चिंता नहीं करो किन्तु चिंतन करो कई एक हम चिंता नहीं करते हम तो चिंतन करते। चिंतन और चिंता में समान अर्थ लोग प्रयोग ऐसे करते हैं। ये सुख और आनंद एक है ब्रह्मणी आनंद आनंद शब्द सुखवाचक और संवेद सुखे से आनंद आख्या प्रयोग बड़ा आनंद है संवेद सुखे में आनंद भी प्रयोग करते हैं ये भेद नहीं। ननु आनंद शब्द ब्रह्मणी प्रवृत्ते ब्रह्मण विवक्षितम आनंदत्वं सिद्ध्यति आनंद रूप होगा ब्रह्म में जिदे आनंद शब्द प्रयोग करेंगे। मैं तसे वेद्य विषय तो है तो वेद्य सुख को विषय करता है ब्रह्म शब्द ब्रह्मण च अवेद्य तो है तो ब्रह्म तो अवेद्य है इसे कहे संवेद्य च सुखे आनंद आख्या प्रयुज्यते संवेद्य में आनंद शब्द प्रयोग करते हैं। न केवलम अत्रैव आनंद शब्द ब्रह्म विशेषण अर्पकत्व श्रुत किंतु श्रुति अंतर भी त्या आनंद शब्द ब्रह्म विशेषणतेन अर्पक का याने अन्यत्र विशेषणतया विशेषणतया आनंद शब्दोऽन्यत्रापि दृश्यते वेदान्ते श्वेत आनंदो विचार्योऽयं प्रयत्नतः आनंद शब्द विशेषणतया अन्यत्र भी दृश्यते अन्यत्र द्वेदान्तेषु अतः अयम आनंद प्रयत्नतः विचार्य आनंद विचार करना है। अन्यत्र तैतरेयादि में संप्रतिपत्ति मुक्त्वा आनंद शब्द प्रयोग किया गया ब्रह्म में और संविद्य सुख में आनंद शब्द प्रयोग किया जाता है। विचार कार्यतम अतः विचार्यते वेद्य आनंद से अवेद्य ब्रह्म विशेषणत्व श्रुते। अवेद्य ब्रह्म उसका विशेषण आनंद दिया, आनंद वेद्य होता है, तो वेद्य आनंद अवेद्य ब्रह्म का विशेषण यदि विचार करना है। श्रुत्यंतर भी ब्रह्म विशेषण अर्पकत्वेन आनंद शब्द अस्तित्वम स्फुटयति। अन्य श्रुति में ब्रह्म विशेषण अर्पकत्वेन आनंद शब्द अस्तित्व स छूट गया, आनंद शब्द अस्तित्वम स्फुटयति आनंद इति। आनंदो ब्रह्मेति तथा तैत्तिरीयश्रुतौ श्रुतम् अथैष एव इति च ततो दर्के प्रवक्ष्यते। आनंद ब्रह्म इति तैत्तिरीय श्रुतम् ये आनंद ब्रह्म तो भृगु वारुणी विद्या में ब्रह्म इति भेजान अथ ईस एव आनंद इति उधर के आगे अंत में भी कहेंगे ऐसा परमानंद आनंद ब्रह्मणो विद्वान इत्यादि वाक्यांतर समुच्चयार्थ तथा आनंद ब्रह्मण विद्वान विभेति एतत् श्रुति दृष्टांतार्थ वा श्रुति दृष्टांत के दिया ये भी है। वाक्य से भी ब्रह्म विशेषणत्वेन आनंद श्रुति दृष्टा इत्यतः अतः उदर के अतः तथा तथा उदर के आगे कहेंगे छांदसम विसंधिकरणम संधि नहीं की गई ये छांदस प्रयोग है। कहाँ मिलेगा कहाँ संधि नहीं की गई एव इति एव क्या गई ये मंत्र का एव है अगीति है श्लोक में यहाँ जो संधि नहीं हुई भी संधि करने छांदस अर्ष प्रयोग है। नहीं वो नहीं है ये तो विचार करें ब्रह्म का विशेषण आनंद दिया गया और संवेद्य में भी आनंद शब्द प्रयोग होता है। सुख आनंद शब्द में भेद नहीं अर्थ एक ही तो ब्रह्म में आनंद शब्द विशेषण दिया और आनंद सुख संवेद्य सुख में भी प्रयोग किया जाता है इसे उसका विचार करेंगे वो क्या है। संवेद्य भी सुख है और ब्रह्म का विशेषण सुख है आनंद है तो दोनों कैसे होगा। ब्रह्म असंवेद्य है उसका विशेषण भी असंवेद्य होगा अर्थात आनंद शब्द संवेद्य में असंवेद्य दोनों में प्रयोग होगा दोनों में है तो इसका यो वही भूमा इत्यादि वाक्यम तत्सुखम भूमा तत्सुखम इत्येव छांद्योगोपनिषद वच संवेद्योयम किमा आनंद किंवा नेति विचार्यते। युवे भूमा तत्सुखम यहाँ सुख शब्द प्रयोग किया गया इतवन छांदोग्य उपनिषद वच अयम संवेद्य के आनंद संवेद्य किंबा न इति विचार्यते किम अयम आनंद संवेद्य किंबा न ये विचार करेंगे। आनंद विचार्यो ब्रह्मण इत्युक्तम तत्र विचार स्वरूप ये संवेद्य है या नहीं उभयत्र फलम दिदर्शयिष्यति दर्शयितुम इच्छति ब्रह्मणि ब्रह्मण्यानंद संवेद्यो लौकिक आनंदवद यदि युक्ता शब्दास्तदेवेति लुप्ता शब्द तदे स्युर युक्ता शब्द तदे स्युर ब्रह्मण्यानंदवाचका यदि लौकिक आनंदवत ब्रह्मणि आनंद संवेद्य भवेत तदा एते ब्रह्मणि आनंदवाचक शब्द युक्ता स्यु यदि जैसे लौकिक आनंद संवेद्य ब्रह्म में आनंद संवेद्य होगा तो आनंद ब्रह्म में आनंदवाचक शब्द युद्ध यथार्थ होगा नहीं तो संवेदन नहीं होगा तो यथार्थ नहीं होगा आनंद अन्यथा लोक भेद ही हो शब्दार्थ भेदाद क्योंकि ब्रह्म में आनंद सद असंवेद्य लोक वैषयिक सुख असंवेद्य तो एक आनंद शब्द का दो अर्थ अलग अलग हुआ लोक भेद शब्दार्थ भेद आता है अविशिष्ट वाक्यार्थ न्याय विरुद्ध अविशिष्ट तो वाक्यार्थ ये जैमिनी सूत्र है मीमांसा में लोक भेद में समान अर्थ होता है अविशिष्ट वाक्यार्थ इति जैमिनी सूत्र लोक भेद शब्दार्थ तुल्यतो मुक्तः अच्छा ऊपर नहीं दिया शब्दार्थ भेद अविशिष्ट वाक्यार्थ न ये इसके ऊपर चाहिए इति भाव असंवेद्यत्व तो अद्वैत श्रुति अविरुद्ध असंवेद्य होगा तो अद्वैत ठीक है नहीं तो द्वैत होता है विचार माक्षिपति विचार का फिर संवेद्य संवेद्यानंद रूपं तद वाक्याचेत परिनिष्ठितम् परि वाक्याचेत परिनिश्चितम् प्रमाणावगतेस्तत्र किञ्चिन्त्यमिति चेन्मतम् तत् संवेद्यानन्दम् वाक्याचेत परिनिश्चितम् श्रुति वाक्य से निश्चित होगा संवेद्यानंद प्रमाण अवगत है तत्र किं चिंत्यम फिर क्या चिंतन करना संवेद्यानंद इति चेत मतम आगे उत्तर देंगे तदिति ब्रह्ममुक्ति तद वाक्य तद संवेद्यानंद रूपम तद ब्रह्म वाक्यम उदाहृतम वाक्य दे दिया पहले तत्र आनंद निर्दिश्यते तत्र इति किं तत्र किं चिंत्यम तत्र अव तत्र किं चिंत्यम तत्र तो आनंद में न तावत न कार्य विचार विचार नहीं करना चाहिए ठीक नहीं तस्मिन् ब्रह्मणि मिथो अत्यंत विरुद्धार्थानां वाक्यानां दृश्यते विरुद्धत्व दिखता है तदर्थ निर्णयार्थ तस्य कार्यता विचार से कार्यता अर्थ निर्णय करें चेत मतम नेति नान्यति विरुद्धार्थ वाक्यानां तत्र दर्शनात् अतिप्रमाण विषयम् ब्रह्म सर्वत्र विश्रुतम् न किं चिंत्यम् इति चेत् मतं न चिंतन करना है क्योंकि अनन्या अति विरुद्धार्थ वाक्यानां ब्रह्मणि दर्शनात् विरुद्ध है आनंद कहीं संवेद कहीं असंवेद नित्य अति प्रमाण विषय ब्रह्म प्रमाण विषय अतिक्रम्य सर्वत्र विश्रुतम् प्रसिद्ध कथम ब्रह्मणि विरुद्धार्थ वाक्य दृष्टि अति प्रमाण विषय ब्रह्म प्रमाण तद विषयत्वम अतीत्य वर्तमान ब्रह्म प्रमाण विषयत्वम अतीत्य ब्रह्म श्रुति में श्रुतम अरे वेद्यत्वंच तस्मिन् आनंद शब्दाद्भाति आनंद शब्द वेद्यत्ववादी ब्रह्म में ब्रह्म प्रमाण का विषय और आनंद शब्द से ब्रह्म वेद्य ये भी भान होता है। तदेव श्रवण विनक्ति श्रुतम ब्रह्म तद विषय तो अतीत्य ब्रह्म वर्तमान ब्रह्म श्रुतम यत्र यत्रत्वस्येति वचनम न दृष्टे रीति चापरम विदिता विदिताभ्यां धन्य देवेति च श्रुति। यत्र तस्य आत्मैवाभूत केन कं पश्येत् न दृष्टेर दर्शारं पश्येत् दूसरा है विदिता विदिताभ्यां तद अन्य देव इति ये भी श्रुति है। अविषयत्वद्योतीनाम् आनन्दस्य वेद्यत्वद्योतीनां च वचसां ब्रह्मणि प्रयोगात् दोनों या अविषयत्वद्योत शब्द है वेद्यत्वद्योतीनां प्रयोगात् आगम विप्रतिपत्तेर विचारकारिता यत्त्वस्य वचन न दृष्टेर ये तो इसमें मंत्र में तो सब अविषय श्रुति है और वेद्य के लिए कहा ब्राह्मण आनंद विद्वान आनंद ब्राह्मण विद्वान और आनंद ब्रह्म कहेंगे लौकिक विषय वेद्य होता है तो विशेषण दिया और विषय नहीं अति प्रमाण विषय के लिए यत्रत्व से सर्वमात्मैवाभूत न दृष्टे दर्शन ये सब अविषयत्व के लिए चेतर अद्विषयत्वद्योतीनाम् आनन्दरूपस्य वेद्यत्वद्योतीनाञ्च वचसां ब्रह्मणि आगमविप्रति विचारः वादि विप्रतिपत्तिस्तत्कार्यतायां बीजान्तरमः वादियों के विप्रतिपत्ति तत्कार्यतायां तत्कार्य बीच में कुछ अलग शब्द है तत्कार्यतायां विचार कार्यतायां बीजान्तरमः दूसरे बीज कहते निरानंदम निरानंदं तथा केचित् कैवल्यं प्रति जानते तेषामपि निषेधार्थं कर्तव्यातो विचारणः तथा केचित् कैवल्यं निरानंदं प्रति जानते तेषामपि निषेधार्थं विचारणः अतः कर्तव्यः अन्य सानंदमिति कोई सा निरानंद कोई सानंद कैवलो विप्रतिपत्ति फलम तेषा निराकरण निरानंद मुक्तिवादीना निराकार्यत्व श्रुति विरोधम निरानंद मुक्ति कहेंगे तो निराकरण करते श्रुति विरोधम दृष्टान्त तो अपिशब्द निरानंद आनंद ही नहीं कहें तो श्रुति विरोध होता है। विप्रतिपत्ति संस्याद इत अतः संशय से विचार करना चाहिए विरुद्ध वाक्य से संशय संशयादि विचारित विचार कर्तव्य विप्रतिपतिभ्याम कार्या विचारणा इति अयुक्तम विचारणे त्यगुतम उदितानुदित होमवत विकल्प उपपत्तिर विकल्प हो सकता इति आशंका विकल्प विकल्प असंभव छात्र वक्तृत्व कारण क्रियायां साध विकल्पो यम न तो वस्तुन्य संभवात अत्र वस्तु वृत्तत्व कारणात् विकल्प असंभव क्रियायां विकल्पयम् स्यात् न तो वस्तुनि वस्तु में विकल्प नहीं असंभव बात अत्र इति मुक्ति आनंद में अत्र विकल्प असंभव वस्तुत्व भी किमित आनंद विकल्प निश्चित तत्रा क्रिया में विकल्प वस्तु में असंभव वस्तु न व्यवस्थित वस्तु तो व्यवस्थित है विकल्प नहीं विकल्प है वो तो विप्रतिपदिभ्याम विचार कार्यताम आपाद्य तत्र हेतुअंतर तत्र विचार कार्यते वादी वादी विप्रतिपत्तेश्च केचिदिच्छन्ति वादिनः असंवेद्यं सुखं मोक्षे केचिन्नेति प्रचक्षते वादि विप्रतिपत्तेश्च विचार कर्तव्य था केचित् वादिनः असंवेद्यं सुखं मोक्षे इच्छन्ति केचिन्न सिद्धांत असंवेद्य सुख मानते स्वयं प्रकाश असंवेद्य है कोई सुख नहीं मानते तार्किक समस्या नहीं है छत पुरत्रापि तद विप्रतिपत्तेर उक्तत्वात् पहले कहा था पुनरुक्ति होती इति आशंक्य ब्रह्मणि आनंदो अस्ति न वायति विप्रति पहले हो गया ब्रह्म में आनंद है या नहीं है विप्रतिगतत्वात् आनंद तस्मिन् वेद्यो अवेद्यो वाया ये नहीं विचार आया आनंद है किंतु वेद्य है अवेद्य अति अनतिवृत ये अतिवृत नहीं हुआ तद अनुसार ने संशय विचार कार्यता विचार से कार्यता अथवा आनंद संवेद्य या नहीं मत कर्तव्येति कर्तव्यो तो विचारोत्र युक्ति मार्गेण यत्नतः सम्यक् निश्चय सिद्ध्यर्थं पक्षयोरुभयोरपि अतो अत्र यत्नतः युक्तिमार्गेण विचारः कर्तव्यः यत्नतः सम्यक् निश्चय सिद्ध्यर्थं उभयोरपि पक्षयोः सम्यक् निश्चय सिद्ध्यर्थं यत्नतः युक्तिमात्रेण विचार कर्तव्यः बीच में विराम छूट गया सत्तर यह मुक्ति सिद्धांति संकते ननु ननु एकत्वे विभागोत्र नहीं विजय हो गया सतहत्तर अच्छा सतहत्तर हाँ हाँ सतहत्तर में ब्रह्मानंद सप्तमी अर्थ अत्र विचार है परपक्ष निराकरण यत्न यत्न तो विचार करना चाहिए पूर्वोत्तर उभय पक्ष हो तत्र पूर्वपक्ष निश्चय से सम्यक्त्वम् अनादेयत्वम् इतरतर आदेयत्व विभाग इसमें आया पूर्वपक्ष पक्ष और उभयरपि सम्यक निश्चय सिद्ध्यर्थम दोनों पक्ष में सम्यक निश्चय सिद्धि के लिए सम्यक निश्चय दोनों में कैसे पूर्वोत्तर उभय पक्ष हो तत्र पूर्वपक्ष निश्चय से सम्यक्त्वम् अनादेयम् पूर्वपक्ष निश्चय सम्यक तो अनादेयम् इतरत्र आदेयत्व सिद्धांत पक्ष में उत्तर पक्ष सम्यक तो आदेयम् निश्चय से सम्यक्त्वम् निश्चय सम्यक्त्वस्य तो पाठ नहीं सही सम्यक्त्वम् अनादेयम् निश्चय सम्यक्त्वम् अनादेयत्वम् निश्चय से सम्यक्त्वम् अनादेयत्वम् ये अन्वय होने होता है पूर्वपक्षे निश्चय से सम्यक्त्वम् अनादेयम् इतरत्र आदेयत्वम् जो दिया तो इसमें पूर्वपक्षे निश्चय से सम्यक्त्वस्य अनादेयत्वम् सम्यक्त्वस्य अनादेयत्वम् इतर से अनादेयम् तो होने से ठीक अना उससे पहले लिखा था सम्यक्त्वस्य इति पाठ युतो भाति ऐसे पहले लिखा था पाठ नहीं मिला ऐसे पाठ नहीं मिला किंतु सम्यक्त्वस्य होने से ठीक है नहीं तो अनादेयत्व में भावार्थ विवक्षित नहीं अनादेय अर्थ करना पूर्वपक्ष निश्चय से सम्यक्त्वम् अनादेयम् अनादियत्व जो त्यो प्रत्यय है भावार्थ में, उसकी विवक्षा नहीं करेंगे तो हो जाएगा। अर्थ तो कहना सम्यक्त्व से निश्चय अनादियत्व इतरतर आदियत्व सम्यक्त्व से सप्रयोजक फलम विचारम कार्य मुक्त पूर्वपक्षी विचार करना चाहिए। संवेद्य संवेद्यानंदकंतावत् ब्रह्मेति हावसीयताम् जक्षत क्रीडन रममान इत्यादि श्रुति वाक्यतः यह ब्रह्म संवेद्य आनंद आत्मक आनंदकम ब्रह्म इति यह अवश्यता जक्षत क्रीड रममाण इत्यादि श्रुतिवाक्यत श्रुतिवाक्यत प्रमाणात यह संवेद्य आनंद पूर्वपक्षी कहता है सिद्धांति नहीं सिद्धांति आगे आएगा पहले पूर्वपक्षी है यह इति मुक्ति रूपता सिद्धांति संकते ननु पूर्वपक्षी कहता है संवेद्य सुख सिद्धांति ननु एकत्वे विभागोत्र नास्तिकारक संशय भूरिकारक साध्या च क्रियालोके दृश्यते सिद्धांतिकता ननु एकत्वे अत्र कारक संशय विभागो नास्ति कारक आश्रय कर विभाग संवेद्य संवेदता कारक आश्रित विभाग नहीं एक में भूरि कारक साध्या च क्रिया लोके भी दृश्यते लोके भी क्रिया दृश्यते कारक साध्य ये कारक साध्य नहीं है अद्वैत में कारक विभाग होगा तो संवेद्य संवेद्य होगा तो कारक विभाग हुआ संवेद्य कर्म और कर्ता करण आदि सब सर ब्रह्मणि अद्वैत सति कारक विभाग भावे भी वेद्यत्वस्य कानुपपति शंका करते सिद्धांति ब्रह्म में अद्वैय है कारक विभाग नहीं बनेगा तो वेद्य हो तो क्या पति अभूरी भूरी कारक साध्या क्रिया क्रिया तो कारक साध्य अनेक कारक साध्य है इसलिए कारक नहीं होगा तो विद्यत्व नहीं हो सकता है अपि अभिव्याप्ति अर्थ अपि लोकेपि लोकेपि लोके में शास्त्र में सकार अवधारण है भूरी कारक साध्या एव क्रिया लोके भी दृश्यते कारक भेद साध्यत्वेपि क्रियायाः ज्ञानस्य किम् आयतम् क्रिया कारक भेद साध्य है किंतु ज्ञान में क्या है तदाह विज्ञानस्य विज्ञानस्य क्रियात्वाच्च न सिद्धि कारकैर्विना नात संवेद्य आनंदो ब्रह्मणीय उपपद्यते विज्ञान से क्रियाताच कारके बिना सिद्धि न सियाद अतः आनंद संवेद्य ब्रह्मणी उपपद्यते पूर्व विषय कहता है नात सकार अविज्ञान से सकार विज्ञान से अपि क्रियात्वाच विज्ञान से क्रियात्वाच चकारो विज्ञान से अपि तर्थ विज्ञान से क्रियात्व क्रियात्वादपि सकारो विज्ञानस्य अपि तत् अपि तत् क्रियात्वाद से जो चकार है विज्ञान से क्रियात्वाद ऐसा अन्वय करना है। विज्ञान से क्रियात्वाद चकार है तो विज्ञान से क्रियात्वाद विज्ञान भी क्रिया है इसलिए कार्य के बिना सीधा नहीं होगा। विज्ञान से अपी तीर्थ मुक्तो ज्ञान असंभव है प्रतिमा ज्ञान मुक्त संभव नहीं होगा क्रिया है ना तो संवेद्य आनंद ब्रह्मणी है उपपद्यते। विज्ञान भी क्रिया होने से कारक साध्य होगा अद्वैत कारक नहीं होगा इससे संवेद्य आनंद नहीं होगा। असिद्धांति श्रुति प्रमाण आश्रित पूर्वपक्षी कहता है श्रुति प्रमाण है मानना पड़ेगा नहीं सदोषोस्ति विज्ञान सदैव आनंद गोचरम विज्ञानमानंदमिति शब्द प्रामाण्य कारणात् नहीं सदोष आनंद गोचरम विज्ञानम अस्ति सदैव आनंद गोचरम विज्ञानम नहीं सदोष अस्ति आनंद गोचरम विज्ञान सदैव आनंद को विषय करने वाले ज्ञान मानना पड़ेगा। विज्ञानम आनंदमिति शब्द प्रमाण्यत् विज्ञान आनंद ब्रह्म तो वहाँ कहन से शब्द प्रमाण्यत् आनंद मानना पड़ेगा वो भी संवेद्य मानना पड़ेगा। अद्वय ब्रह्मणि श्रुति प्रामाण्यात् आनंद ज्ञान उत्तम आक्षिपति श्रुति प्रमाण्यात् आनंद ज्ञान माने ननु ननु सत्स्वपि वाक्येषु नैतदध्यवसीयते प्रत्यर्थिनि श्रुतेर्वाक्ये सत्येकात्म्यावबोधिनि सत्स्वी वाक्य से एतद न अध्यवस्यते प्रत्यर्थिनि वाक्ये सति एकात्मावबोधिनि श्रुतेर् प्रत्यर्थिनि वाक्ये एकार्थात्मबोधिनि सति विरोधी एकार्थ को अवबोधन वाक्य यदि है तो श्रुतेर् वाक्ये सति वाक्येषु सत्स्वपि एतद अर्थ न अवश्यते ये सिद्धांत की शंका है सिद्धांत की है ना तेर बैस आक्षेप सिद्धांत आक्षेप करता है वाक्य होने पर भी ठीक नहीं होगा क्योंकि प्रत्यर्थ ने श्रुतेर वाक्य सती एकात्म एकात्म को बताने वाले विरोधी वाक्य जब है तो ये वाक्य प्रमाण से ऐसे कैसे सिद्ध होगा संवेद सुख एकात्म एकात्म में कारक भिन्न नहीं तो कारक साध्य क्रिया नहीं होगी। विज्ञानादि वाक्येषु सत्स्वपि न आनंद विषयम ज्ञानम तेषाम आनंद एक तात्पर्य आनंद विषय का ज्ञान नहीं जो वाक्य विज्ञान आनंद आदि वाक्य आनंद विज्ञान एक के तात्पर्य वो आनंद वही ज्ञान विज्ञान आनंद किंच ब्रह्मण विषयत्व अर्थवादि वाक्य विरोध से आद ज्ञान प्रमाण का ज्ञान विषय ज्ञान विषय प्रत्यर्थिनि श्रुति वाक्य विरुद्ध कथन करने वाले श्रुति वाक्य है अतुल किंच तत्वादि वाक्य प्रत्येक रस्य बोधक कुत तस्मिन् विषयता प्रत्येक रस बोधक है वाक्य तत्वसी तस्मिन् विषयता के विषय विषय तो नहीं होगा। सती एकात्मा उपबोधिनी एक तत्व से आदि वाक्य किंच ग्राह्य गायक भेद प्रत्यक्ष तदभेदम आत्मनि बदतस तद विरोध अतो न स्वरूपानंद विषय ज्ञानम ग्राह्य गायक का भेद ज्ञान विषय में ग्राह्य गायक भेद है प्रत्यक्ष और श्रुति में तद अभेदम आत्मनि बदत आनंद ही ब्रह्म विज्ञान तद विरोध प्रत्यक्ष विरुद्ध होता है। अतो न स्वरूपानंद विषय में ज्ञानम, इसलिए ज्ञान स्वरूपानंद विषय का नहीं होगा। तो स्वरूपानंद को विषय करने वाले ज्ञान नहीं, तो ज्ञान स्वरूपानंद को विषय नहीं का मतलब स्वरूपानंद ज्ञान एक नहीं होगा, ये पूर्व विषय कहेगा। मानांतर मानांतर विरोधे नहीं लोकेपि किंचन, मानं प्रवर्तते तस्मान् नेतदद्यवसीयते। लोकेपि किंचन मानं मानांतर विरोधेन न प्रवर्तते तस्मान् एतत् न अद्यवसीयते, विरोधे तो निश्चय नहीं होगा। ते लोके पीते अपीर अभिव्याप्तो वेद दृष्टान्त, लोके पी वेद में वेरोके यथा वेदे तथा लोके, ब्रह्मणि आनंद से संवेद्यत्वम एतदुक्तम, ये भी ब्रह्म में आनंद संवेद्य नहीं होगा। किंच मानम बोधकम कारकम वा प्रथम प्रत्याह, मान तो बोधक है कारक नहीं, व्यंजकत्वाच व्यंजकत्वाच मानानां सिद्धवस्तु प्रयोज्यता कारकत्वे प्रकार्यत्वाद् दुस्संभाव्यं प्रयोदितम्। दुस्संभाव्यं दु मानानां व्यंजकत्वाच सिद्धवस्तु प्रयोज्यता, सिद्धवस्तु प्रयोज्य ज्ञान प्रमाण, प्रमाण प्रयोजक नहीं सिद्ध, सिद्धवस्तु प्रयोज्य कारकत्वेपि मानानां कारकत्वेपि, ब्रह्म तो अकार्य है, अकार्यत्वाद् त्वया द्वितं दुस्संभाव्यम्। सिद्धवस्तुना प्रयोज्यत्व प्रमाण ना, प्रमाण सिद्ध वस्तु के द्वारा प्रयोज्य, यह हो गया मानना व्यंजकत्वाद। अच्छा माना कारक माने तो भी अकार्यत्वाद दुसंभावन तो अधितम, ब्रह्म तो नित्य अकार्य, तो मान को कारक माने तो भी ब्रह्म में संवेद्यत्व की उत्पत्ति तो नहीं होगा अकार्यत्वाद ब्रह्मण। चौरासी बोधकत्वे च उत्पते प्रागेव सिद्धम, व्यंजक है बोधक, उत्पत्ति के पहले सिद्ध वस्तु है ही, अविषय अविषय विषय वा पहले है तो विषय विषय वा, तथैव मानम वासे थे बोधक मान को मानेंगे, प्रमाण उत्पत्ति के पहले वस्तु सिद्ध हो अथवा असिद्ध हो ऐसे प्रमाण उसको प्रकाश करेगा। तथा से प्रत्यय ब्रह्मानंदात्मकम विषयतया न सक्यम प्रकाश है तुम, प्रत्यय ब्रह्मात्मक आनंद को विषयत्व में प्रकाश नहीं कर सकते, अविषयत्व श्रुते अप्रमेय श्रुति अविषय तत्र ब्रह्मानंद वेद्य इत्यर्थ है। तन्न तन्न ब्रह्मानंद, इसे ब्रह्मानंद वेद्य नहीं सिद्धांत हुआ। द्वितीय दुसहती मानम कारक कारक कारकत्वेपि नित्य है कारक, चौरासी ऊपर हाँ कारकत्वेपि अकार्यता दुःसंभाव्यम्। मानस्य कारकत्व ब्रह्मतया सिद्ध आनंदस्य असाध्यत्वात्, मान कारक हो तो कोई बात नहीं, ब्रह्मतया सिद्ध आनंद असाध्य हो साध्य नहीं नित्य है। न मानम ब्रह्मानंदम कुर्यात, प्रमाण ब्रह्मानंद का उत्पादक नहीं, तद वेद्यत्वम त्वदिष्टम न सिद्ध्यति, प्रमाण वेद्यत्वम ब्रह्मिष्ट नहीं सिद्ध नहीं। मानस्य कारकत्वमेव अयुतम अमानत्व प्रसंगात इत्यादि शब्दार्थ। अरे मान में कारकत्व तो मान कर समाधान दिया, किंतु प्रमाण में कारकत्व तो नहीं होगा। प्रमाण तो मानेंगे तो क्या होगा, अमानत्व प्रसंगात। प्रमाण व्यंजक है, कारक मानेंगे तो प्रमाण सिद्ध नहीं होगा। कोई भी प्रमाण कारक नहीं है, व्यंजक है। पूर्वाध्याय ननु ननु सुख्यहमस्मीति विज्ञानमनुभूयते प्रतीच्यानंद विषयं न प्रत्यक्षं विरोध्यतः। सुखी हम अस्मृति विज्ञान अनुभूयते प्रत्यक्ष आनंद विषय प्रत्यक्षम, अतः प्रत्यक्ष आनंद विषय प्रत्यक्ष न विरोधी, आनंद विषय प्रत्यक्ष हो जाएगा। 85 में आनंदस्य वेद्यताया स्वानुवर्षित अहम सुखी अनुवर्षित तद्वेद्यते न अध्यक्षादि विरुद्ध संकनीय। प्रतीक्षाद विरोध नहीं, नहीं स्वानुभव विरोध है, मानांतर उद्भवति। अनुभव विरोध है तो अन्य प्राण उदय नहीं होगा, इसलिए प्रतीक्ष आनंद विषय न अतः न प्रत्यक्ष विरोधी, प्रत्यक्ष का विरोध नहीं होगा। ओ